الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الفضاطة Falënderimet më të plota janë vetëm për Zotin tonë Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falënderojmë dhe vetëm prej tij falë dhe udhëzim kërkojmë salavatet dhe selamet. Përshëndetje më të mira me pejgamberin e fundit, pyqtarin e njerëzimit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, me shokët e tij besnik, familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tyre me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin kemi filluar në ditën e shtunë, mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit subhanahu wa taala. Si çdo parahyrje, në çdo emër që ne kemi marrë, para se të vazhdojmë me emrin e ri që ne kemi përgatitur për të folur rreth tij, një gjithashtu premis apo parahyrje për rëndësinë simit të emrave dhe cilësive të Zotit te bareke ve taala. Sidomos në kohën që po jetojmë, vëllezër, koha e shpejtësisë dhe dinamikës, koha e ekspozimit para një grumbullit të matë të gjërave, njëriju nuk ka takat aqë sa i ekspozohet sot gjërave. Në më thonë, nëse neve bojmë një krahasim në mes historisë e kaluar dhe ajo të sodit, do të avërim se ekspozimi para gjërave është i pakrahasueshëm. Në më thonë, njëriju sot ekspozohet para shumë informatave, para shumë dëgjimeve, para shumë fotografive, para shumë videove, filmave, dokumentareve, ekstumerat. Pra, ka shumë sure, pamje, të sot i ekspozohen ati. Dhe takati njërijut nuk është i përgadit për këtë dost madhe të dëgjimit dhe shikimit. Dërsa në kohët e hershme, s'ka qenë kjo. Pra, njëriju ka marrë për informatave shumë ma pak, ka marrë prej fjalëve shumë më pak. Sot për shembull ka edhe studime që orvatën për ti kufizu këta dhe për ti bën një lloj numërimi se sa fjalë njeriu dëgjon ditë sot. Dhe se ka dëgjuar për shembull para 10 viteve apo para 20 viteve. Sa fjalë për shembull i dalin përpara sot aty pa dëshirën e tina, siç është në Facebooku, rrjetet e ndryshme sociale e kështu me radhë. Këtë kjo vëzër ndikon në çënjen e njeriu. Këtë kjo ndikon në çënjen e njeriu. Për shembull, për ta parafrukta. Nëse njeriu është një kafshë të mbytur apo diçka e cila është therr apo mbyt, apo njeri, pamja e tij, nëse për shembull është duke i dal gjaku kështu me radhë, do të ndikojë te kjo, apo nëse është për ditë, do të ndikojë edhe më shumë. Andaj pamja që na i morrë ndikojnë ato. Për shembull, njeriu kur kalon pran mbeturinave apo e mbyll hundën, e mundohet sa më shpejt me kalun, nga se ndikon ajo. Nëse është një lule të mirë, një lum të mirë, një detë të mirë, ndikon apo. Çdo sen çka e sheh njeriu dhe dëgjon ajo ndikon. Dërsa sot vëllezër, neve jemi të ekspozuara para pamjeve të cilat s'kemi mundësi më u bë ball. Dhe këtë kjo vëllezër, neve na e bën edhe më të nevojshme që ta mësojmë Zotin tonë te bareke ve teala. Dhe strehohemi tek ai. Andaj sot i gjejmë vëllezër ndonjë se ka një stres të domon të niveleve që s'është pa kur në dunja. Prej shtypjeve, për shembull, sot bota, domon një dekad 4 apo 5 dekada, diku 50 vite, vuan nga shtypja e gjakut. Vuan nga sheqernat. Vuan nga çrregullimi i organizmit. Dhe kjo vëllazë nuk është rastësi. Kjo nuk është rastësi. Ndërsa dietarët e muslimanëve kur flasin për smundjet, të gjitha i kthejnë tek ushqimet. Ndërsa sot ushqimi vëllazë e te kalon nevojën. Sot njerëzit flasin për ushqimin, aspektin e luksit. Sot ata kanë laramani të ushqimeve dhe pijeve. E tëra çka duhet neve ta prezantojmë vëllazër, se jemi të ekspozuar para shumë gjërave sa neve na lëndojnë. Andaj ti për shembull sot sa njeriu për shembull thot vetë ta këshirin YouTube. Po nuk më intereson më vetë ta shikoj. Para filmave të ndryshëm, humorëve të ndryshme, gjërave të kota, njësë se dalin flasin, lajmeve, sa lajmeve zërë sot na e marrin. Ata ti e shef për shembull se njeriu për shembull kur don me nxon dikan apo sidomos të thotë mirë me lajme, për shembull para 3 muajve ka thon diçka, sot e thot kit kundërtën, sikur më fol për një tjetër njeri. Unë për shembull kam mundsi para 3 muajve ka shkruajt diçka, sot shkruan, domthon sa budalla është për shembull filani që thot kështu, e që para 3 muajve i bie i njëjti. Pra ky thot vetes para 3 muajve sa budallu kanë ai që ka thot kështu. Pra ti, kit kjo dhe për çka ndon? Nga se njeriu është i ekspozuar para lajmeve. Ja për shembull një shembull thjesht. Sot për shembull korona, Covidi apo shumë dhe gjen njeriu në mëngjes ka një trajtim, ndrek një trajtim, një kindini trajtim, para se me flet një trajtim. Qohën caba pas ka thot korona. Ka akshami thot loja janë këto. Nesit caba prapë ndron. Dhe kjo vëzër nuk mos mendoje dikush se ju ndodh veç me njerëzve thjesht. Ju ndodh njerëzve të mdoj vëzër. Hoxhallar, dietar, analista, të cilët nuk din me dhon shpjegim. Nuk ka çështje lehtë kjo. Pse? Sepse janë një grumbull informatave, s'mundesh mi rendit. On janë për ditë bombardohesh dhe sulmohesh dhe zbrazët mbi ti, shkarkohet mbi ti një grumbull i madh informatave dhe ti s'ke mundësi mi mbledh atë. E kjo çfarë bën vëzër që duhet besimtari me ushtrehu në kala, në fortifikata, në strehore të mdoja, si që në libri Zotit, sunetje për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, e kështu më ratë. Andaj, hadithin që kanë ziri ma muslimi, nga për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem, ka thënë aleyhi sallatu sallam, para kiametit, do ndodhin qudira. Dësat janë hadithet e kiametit. E shikoni këtë fjali, shkurt për mbledhësit për nga mberi tonë sallallahu aleyhi sallem, hadithin e sahih muslim, ka thënë aleyhi sallatu sallam, atë dit, pro para kiametit, para një kohë, që a i thonë në akhiru zaman, zaman i fundit, ka thonë, zgjohët mëngjes njeri ju besimtar, ju subihu mu'minen, qohët saba besimtar, wa ju mësi kafira, dhe e za akshami qafir, pas të ka thonë, wa ju mësi mu'minen, e za akshami ndoshta besimtar, tjetrin e qohët kafir, apo yabiu dinehu bi aradin min ad-dunya, ashat feyan për diçka nga kjo botë. Dietarët që kanë marrë këtë hadith me studiu e kanë kthyr nga shumë anë. Se pse pejgamberi sa më ka prue për si koha e fundit ka mukon, domodin si shenjë të rëse ka mukon rrotullim i madh. Çfarë rrotullimi? Çfarë rrotullimi? Sabah kon tjera mendime, në akşam tjera mendime. Dita tjetër, në akşam tjera mendime, sabat tjera mendime. Kjo çka rekomendon dhe zër? Për shumë djetarë kanë thonë, për nga meri jonë sallallahu aleyhi ve sellem, kër ka folë për sahabët e vetë, apo për kohën e vetë, nuk ka përmenë se natën, për shumë të banat polemika, ka ndryshim të mendimeve. Pse? Se sahabët dhe zër, në kohën e hershme, jo vetë sahabët, musliman, edhe kafirat, natën kanë fletë, natën luft kanë banë, rallë kanë banë luft natën. Pse? Sepse ka qenë natyra e njerëzve ditën, çatë bashkë banë ditën. Për jo nësëm do të ndrohën kohra. Njerëzve se në kanë menet rahatë dhe natën. Shumë ti natën dëgjon diçka dhe hutosh. Ditën dëgjon diçka tjetër. Dhe mon, nata dhe dita ka me qenë objekt ndryshim të mendimësh. Nësa sahabët për shemë, apo kohrat e vjetra, që kanë bo njerëzit kanë bo ditën. Ma dje dhe frikë, ndoshta para disa viteve, në kohrat ku njerëzit kanë qenë në komunizëm, ka qenë dita e cila është diskutu. Dhe mon, pavarësi që ka është diskutu ditën. Dhe natën kanë fletë këtë njerëzit. Sot e kundër të avdhezit. Sot, si sabah, si në akshamë. Pa ndalë, ko diskutim. Andaj e gjenë njëri unë sot e përcjel një anën, parse e përcjel tjetërin. Sot e ngoj një burim lajmësh, nesër ngoj një burim tjetër lajmësh. Kitë kjo të lovi, vëzër, e banë muslimanin më ushtrehu të Zotit të bare kjo vëtëra. Dhe me kërku mbrojtje shumë prej Allahu të bare kjo vëtëra, që të ruan imanin e tina. Nuk ka kapital më të madhë të cilin e ruan besimtari se sa feja e ti. E pse për e flasin, vëzër, këta, vëzër, sot e kemi këtë emër. E kemi emër Allahu El Hafidh, i cili ruan. E çka të ruajmë? Na, çka ti lutemi Zotit neve me na rujt? Për shembull, sot njerëzit kanë dëshirë shumë për gjëra me rujt. Për shembull, ka është qu peshë, për shembull bota, një botë prej civilizimeve, me rujt lidhin e shprehjes. E cila është shfrenimi dhe çoroditja pas epsheve. Bota tjetër për shembull andej dëshiron me rujt kapitalin apo bankat. Një botë tjetër do me rujt atje naftën. Një botë tjetër për shembull do me rujt një pjesë tjetër të kulturave të ndryshme të sot i kanë ata, po njerëzit ruajnë shumë gjëra vlerë. Kanë merak me rujt shumë gjëra. Besimtari, cilin e ka kapitalin më shumë diçka do me rujt. Por nëse thuhet zgjedha që kjo po do më hupa çkjo, cilën do më zgjedh? Ne jo vëzë, nëse i qesëm punët tona në tavolinë, e vetë mja gjëtë të cilën zdojna me hupë asë një dakikë, nëse na rezikohet kjo dhe kjo, imani është gjëja më e madhe që të cilën duhet me rujtë. Nëse vjen buka dhe imani, me zgjedh imani. Nëse vjen komoditeti dhe imani, me zgjedh imani. Nëse vjen gjithë shka dhe imani, duhet me zgjedh imani dhe me lanë gjithë shka, se që është kapitali më i madhe. Ando ti isha njerëzit se kur e vendosin diçka të shenjtë apo të çmueshme, gjithçka bojnë për me rujt këta. Por çemë shikoj sot dunjë në botë zot. Ndodhin luftra për plasje apo për çka, për shembull, për me rujt një kapital. Për me rujt, për shembull, një deti. E ka një shtet, një deti, dhe është i gatshëm me shpall këtë dunjës luftë për me rujt detin. Apo e ka, për shembull, një burim rezervë naftës së kështu me radhë. I shpall këtë dunjës luftë për me rujt këta. E besimtari vëllezër nuk ka diçka që erun me tërë qenjën e vetë, dhe nuk është diçka maj frigum për diçka se sa besimi. Po e humbi lidhin me Zotin, tjera s'kan kuptim mo, nuk kanë gjyrë mo, s'kan shije mo, ata jesin pa të pa vlefshme. Andaj, sot e kemi me lejnë e Zotin të bare kjo e tala një emër shumë të qmushëm, shumë të nevojshëm për besimtarën, si do mos në këtë kohë, lezer, ku thash po ekspozohemi, do më nanë një loj rufeje të lajmeve, e loj goditje të panumër të informatave, veç shok të tu që ka i kinë Facebook unë me të qmend qatë si nëzjerën për shemë apo gjera ndryshme. E ku jesin vëzër për shemë, ku jesin për shemë qështja e lidhës me Zotin, qëtësia me Zotin, përmendja Allahut e kështë më ratë. Para më do për shemë në këtë kod dinamikut mi thonë diku që fali ka dalë dy rëqat namaz, e gjenë sigur s'kam vaktune. Se jam të morë me... Andoj, e gjenë këtë dinamikën se si nuk mundet më qëtësu. E shë edhe dhikrin që ka e banë besimtari, e banë shpejt. Së banë Allah. Se s'ka vakte, du të me qëtë Facebookin, me këshur shaka ati. Kjo varsi, vëzër, o shumë e rëzikshme. Kjo varsi, o shumë e vërsi. Që kjo varsi, që ka e kemi për këto gjëra, gradualisht duhet me zhvendos të imani, të Kur'ani. O duhet njeri ju me një varsi, si kur e shlëm buka, për Kur'ani, për hadithin. Për raportin me Zotin tonë të bareke u e tjera. Andaj dhe zër, kitë këto të lovira, kitë këto shregullimit se të pëndodhin e dunja, nuk në ndodhin vesh neve, kitë globit i ndodh, kjo dhe zër, besimtarin duhet të orienton drejt strehimit, lutjes, drejtuar Allahut, që Zotin me nëjrujt imanin, me nëjrujt islamin, dhe mës me ndodh një shregullim të eran iman. Se që sot njërëzit i gjenë dhe zër, saba i ka taman meselet, nuk i diçka fol. E që njëri për shembull ka mësue Kur'an dhe hadith, dhe del për shembull nesër fol gjëra të cilat për shembull quhen nga çrregullimet më të mëdha, skizofreni, s'din çka flet e kështu me radhë. Andaj ne lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu ti mban zemrat tona me iman, ti ruan zemrat tona me iman, nga se koha është kohë shtrigash, kohë rrezikshme, siç ka thënë sallallahu alaihi wasallam se gjithmonë kush kon koha ka kiameti, vjen keq e më keq. Jo që shtojnë këto, ka me ardhe ardhme, e mira, e paqe, e lumëturia. Jo, Allah, lumëturia dhe zërë është në akhirat. Nërsa këtë dunja, është duke shkuet të bomba keq. Në lusë për Allahun që Allah të iru musliman, kujtë që janë. Emri radhës dhe zërë, e kemi një emër, i cili vjen Kur'an në di forma, pro janë dy emrat, se dhe t'i marrim, dhe thamë se gjdo emër i cili, dhe mon, vjen Kur'an me dy trajta, dhe është një raj, një të shkronja, neve dhe t'a marrim për një ligjerat. Sigur që e morëm në ligjeratën e fundit, emri Allahut El Ali, apo dhe e morën emrin Allahu te bareke ve teala el a'la subhana rabbiyal a'la, dhe e morën emrin Allahu te bareke ve teala el mutaal. Don këto tre emra janë një emër i Zotit xhelle xhelalu, i cili ka për qëllim lartmadhrin dhe lartësimin e Zotit te bareke ve teala. Emri radhës dikon me radhës kemi arritur dikon 44 apo 45 varësisht prej YouTube-ja din më mirë e ka regjistruar, po sidoqoftë emri i radhës është El Hafidh. Në aspektin gjusor, zot zhytemi shumë nga se është i qartë. Hafiz na e përdor në gjuhën tonë, Hafiz të Kur'anit për shembë. Kjo është emri i Zotit të barë kjo vëtë se në të flasim sot, por jo Hafiz i Kur'anit. Por sa për ta kuptuë se qëfar është për qëllim me emrin Hafiz. Fjala Hafidh vjen nga shkronjat Ha, Fe edhe Dha. të cilat aludojnë për ruajtje. Ruajtje, për shembull. Kjo got i thojnë për shembull yahfadhul ma. Çi kjo got e ruan kan ujin. Apo çdo sen çka e ruan diçka quhet apo ruajtës. Mirë po në gjuhën arabe, kur vjen fjala hifdh, e ka për qëllim ruajtjen me gjithë nevoja dhe cilësinë që ka e ka. Apo, për shembull, nëse ti e ke një ujë me një gotë, apo një lloj ushimi apo një lloj pije, dhe e vendos me një gotë tjetër. Nëse kjo gota tjetër ja ka ndryshuar cilësinë, ja ka prishë realitetin, s'ja ka rujt, domethënë atë nivelin standardin që ka pasaj uji, s'quhet që kjo gotë s'e ka rujt. E ka rujt landën, por e ka prish. Edhe nuk quhet hiv. Ndërsa fjala hiv quhet për shembull kur ti e ruan në diçka duke mos ja prish çashtu çysho. Edhe për shembull thon hafizi Kur'anit, pse çysh e ka marr Kur'anin atë çështë e transmeton. Sprek aty. Kjo është hafiz. Si të prekë so hafiz? Apo edhe për shembull kur e kanë thënë ulemat e parë hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, nëse për shembull një njeri ka mësuar hadithin, ka mësuar hadithin. Dhe në një periudhë të jetës së tij u kanë përzier. Ka ndodhur zë. Dhe para mendo tani ku jemi te kjo bombardimi informatave. Ka ndodhur zë dikujt prej ulemave kur a plak nga numri i madh i hadithe që e ka pas, ju kanë shrëgulluar. Ju kanë shrëgulluar. Për shembull, e ka marrë një hadith pe zona, pini hoxhës, pastaj pini hoxhës, pastaj pini hoxhës tjetër. E tani kur i ka kallzuar dënë har, kur o plak ose o lodhë kështu me radh, ju ka përzier. Çka hadithin e mora pikti hoxhës, a pikti tjetër. Apo sikur që ndonjë njerëz thotë se dive ku ngut diku ndërs. O kit e ka mjegun, veglime. E nëse ndodhëzën me hadithe mu të përzi, para më në sot na çka morna. Sa huazojna. Andaj sa është rëndësishme në këtë botë, këtë zaman me rujt në tërshmërinë e pastër, që me pas diçka të pastër. Domethënë, kur e kanë mësuar hadithin përpara, nëse një hoxhë ju ka tollovit, dhe se ka ditë saksisht që shka thanë, për shemë u pinga me samë, dhe këtë hadith se ka nda për tjetërit, ja kanë morë emrin hafëz, që ja kanë ndonë emrin hafëz. Dhe kujtë ja kanë ndonë emrin hafëz, që më hafëz i hadithit, vetëm një njeri cili, me përpikshmërin më të lartë, apo, me ndarin më të holë, e ka ditë se që kjo hadith vjen piqës a jone, që kjo hadith vjen piqës a jone, kjo i dopë, kjo i sakë, kjo pak më dërejqës sa kjo. Nësi ka ditë me prezitet i ka thonë hafiz. Pse? Qysh e ke marrë e ke rujt. Për shembull kje Imam Ahmedin i thonë El Hafiz. Hafiz. Pse hafiz? Sa qysh e ka marrë e ka rujt. Për shembull i ka transmituar, për shembull e kemi përmend se i ka ditë përmend 1 milion hadithe. Për shembull tazojmë hadithi 300.000 apo 300.022 që ka përzim me hadithin 100.000. Dhe kur të ngatrohen këto, është mesele madhe. Andaj është dhunti e Zotit me rujt hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo për shembull tek Imam Buhariun, i thon hafiz. Pse? Pse hafiz? Sepse e ruan, çuçi e ka marr, e ka përcjell. Apo e kena për shembull Abu Hurairën. Hafizin më të madh të sahabeve, i cili çuçi e ka ndëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, andaj kur i kanë thënë disa besave, ja o Abu Hurairë, shumë hadithi të kallzuar. Ka thonë, vallaj, që këmë dëgjujen të kalzuhet. Si të dëni mërë, si të dëni mësi mërë. Ama që shë këmë nije, jam të kalzuhet nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam. Do më thonë, rezumeja, në gjuhën arabe, hivdh, hafidh, hafidh, i thojnë dikujna, i cili, erun nisen, pa e prish, ata. E tani dalmi të emri Allahu të bareke, vëtëjarë. Ky emrë vëzër, ka arë në Kur'an disa, ka arë në surën Hud. Ajeti 57, dhe Allahu te bareke ve teala, inna rabbi ala kulli shay'in hafidh. Dhe këtu kur i kemi dy emra, hafidh edhe hafidh, cila më e madhe? Hafidh apo hafidh? Ne e përmendëm, kush e ka më të madh? Kur të vjen një emër me waw apo me je, a gjithmonë më i madh se sa me elif. Për shembull, e kia ghafir edhe gafur, cila më e madh? Gafur. Apo e ki për shembull alim edhe alim, cila më i madh? Alim, sepse vjen me zgjatse. Apo tani e kemi hafidh edhe hafidh, cila më i madh? Hafidh. Andaj Kur'an ka më shpesh hafidh sepse është më gjithë përfshirës. Thot Allahu te bareke ve teala, inna rabbi ala kulli shay'in hafiz, vërtet zoti jam në gjunë pejgamberëve çdo send e ruan. Çdo send e ruan. Ka ardhur në surën Sebe, ajeti 21 thot Allahu te bareke ve teala, wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz. Dhe zoti jot çdo send e ruan. Çdo send e ruan. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Ash-Shura ajeti 6, walladhina ittakhadhu min dunihi awliya'a Allahu hafizun aleihim. Ata të cilët adhurojnë dikë tjetër përveç Allahut. Ata të cilët kanë miq tjerë, të cilët i dojnë dhe i adhurojnë përveç Allahut. Allahu hafidhun alejhim. Allahu kam i arrujtë në akhirat ata. Njani e ka adhuru dikë tjetër përveç Allahut, Allahu i arrujnë qatë vejpra, që kjo vejpra jote. Shirku jote. Kjo është pasoja jote. I arrujnë zotë i jonë të bareke. Vëtjallë. Gjithashtu ka ardhë El Hafidh, në surën Yusuf, ajeti 64, thëtë Allahu të bareke vë teala, Fallahu khairu hafidhan, wa hua arhamu arrahimin. Allahu është mëj miri ruajtës. Mëj miri ruajtës është Allahu të bareke vë teala, dhe është më mëshirusi i të mëshirshmëve. Gjithashtu ka ardhë në surën El Hijr, në një formë tjetër, dhe këtë ajet të gjithë dim, ajeti i 9 i surës El Hijr, i surës 15, dhe Allahu të bareke vë teala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbrit Kur'anin dhe ne e ruajmë atë. Ktu ka ardhur ne jemi ruajtës të tij. Hafidhun është haf, domthonë me përkthim bukfalisht si bie, ne jemi hafizat e tij. E Allahu kur fol na jena hafizat e tij. Kush janë këto shumë? Djetarë kanë thënë, Allahu kur ka thënë ne i ruajmë Kur'anin, apo ne jemi ruajtësit të ti shumës, kanë thënë djetarët, këtu e ka përqëllim se ai e ruan në përmjet hafizave. Dhe mënë, Allahu bën hafiza dhe se bebë dhe se e ruajmë Kur'anin. Dhe kjo është prej hëllësisë Kur'anin. Për shemë, ne edhim se Kur'anin, dhe zërë, e ka rujtë Zotit, apo? Po nga kjo rujtje Zotit, a edhim se bebë që ka rujtë? Edhim. E ka rujt për shembull Ebu Bekr Siddiku një herë në pllaka. Në për shembull e ka rujt në lëkura të kafshëve, në për gjethe të palmave. Kështu rradha kanë shkruajtur sahabët. Prej aty ka kalu për shembull në një pllak vetëm. Pastaj ka kalu në fleta. Pastaj ka kalu në botim, pastaj janë marrë të botimet dhe janë rujt deri në kohën e Zotit. Çto, domthon, këto ngjarje janë sebepe. Kush i ka rujt këto? Kush i kanë bërë këtë procesin Zotit? Allahu Gjellë thotë, ne kemi zbrit Kur'anin dhe ne ruajmë atë nëpërmjet hafizave. Pra na çojmë hafiza çka e ruajmë. Kjo është për qëllim në këtë ajet. Gjithashtu thotë Allahu te bareke ve teala në surën Al-Anbiya, ajeti 82, "Wa ya'maluna 'amalan duna dhalika wa kunna lahum hafizin." Thotë Allahu te bareke ve teala, dhe ata njerëzit kur dalin ahiret, apo njeriu që kur dalin ahiret, për ta kuptuar këtë ajet shkurtimisht, ka shumë punë dhe mundohet mi harru të këqia. Që më thotë, inshallah së më del qajo puna, inshallah së më del filan puna, inshallah së më del filan pula. Sepse nga rëziku Allah u gjitha thotë, ve ja'melune amelen dune dhalik. Ato kam pas punë të satë ketut mi pruna. Shumë punë. Njani për shemë i ka jetu 100 vjet. I ka bo krimen kër i ka pas 30 vjet, 40 vjet. Ati ndoshta i kujtohen disa vepra, por jo ketë i kujtohen. Dhe kur është domthon njeriu tu mbrojt e mundot dhe mi mohu veprat. Allahu i thot ndaj dina veprat që kanë bë, wa kunna lahum hafizin. Dhe vazhdimisht jau kanë rujt veprat. Vazhdimisht jau kemi rujt veprat njerëzve. Kjo është vëzëra jote se ne ka bërë dietart në këtë aspekt për fjalët e Zotit dhe emrin e tij El Hafiz, edhe El Hafiz. Çka i bie për Zotin? Dhe këtu vjen se kur jemi çfarë i bie për Zotin? Duhet ta sqarojmë një meselë. Kër neve themi dhe shka i bje për Zotin, ne nuk i njësim Zotit kuptime. Dhe kjo shumë më nëci për të kuptu dhe. Shumë i gjenë disa njëtë sëtë flasin duke lomotit, me lafazënëri, me përqartje, jërën folë. Thot ne e zbuluam Zotin. Unë e zbuluam dhe të një cizit e Zotin. Hasha wa kella. Allahu është i pasër që ti me zbulu diqka të Zotin. Jo, ti më son diqka që të kam zu Zotin. Ne nuk e mësojmë Zotin në kuptimin e zbulimit. Ne nuk kemi zbulesa për Zotin. Ne vetëm e mësojmë atë çka është Zoti. Dhe shumë prej asaj çka është Zoti na se dina. Tani, Kur na mësojnë për shembull emrin Allahu el Hafir, el Ali, el Kebir, el Mutaal. Ne vëzër urdhat me më mësua fjalën që ka zbrit Allahu për veti. Na nuk, domthon, nuk kemi tu shpif diçka. Nuk duhet njëri më thon, e unë e gjeta sa ka gjetë kërkush. Jo, s'ka kështu diçka. Nuk ekzistojnë vëzër në dunjë që ti ke shpik diçka që s'ka sosht. Se ekziston kjo. Edhe shkenca kur zbulon, e ka zbulu të qenë orën të papave. E ka qenë ajo se ke pa. Shumë se ka pa shekulli kaluar, vjen ti, e she. Po ajo u kanë, se mësë më kanë, mon, ti se kryon një diqka. Nga zxëja në diqka. A dhe përshimu kjo shumë e qartë. Ndaj, Elisonejt e kanë theksuar gjithmonë se na për Allahun e besojnë atë qatë qka Allah e ka zbitë Kur'an. Shumë nuk kanë Kur'an filozofoni ju për Zotin. Qish për jo bërë me një? Jo. Në kemi përshimu tekstet, citat, zguzon me dalë për vijet. Se që kjo e të full për Zotin. Sot përshimull, vezër, mere, kështu, iPhone. Apo, se dikush të të iPhone, jo. Qfar të kush, pa isi. Edhe delë edhe ti, shkrum për iPhone. Sa iPhone i kështu, iPhone i kështu, iPhone i kështu. Qka delë? Firme iPhone i thotë, s'ki drejt me cilësu këta të shtu. Sështë e vërtejt kjo. Ka siguru të drejta, në përmjet shteteve, apo organizatave, firmave, ka në nëshkujt akte se që këtë iPhone zgudzën me ma cilësu dikush dhe me ma rënu në performatës që ka i ka. Apo, por qemi, nëse bezojnë a kjo e ka një mjerë, kamerën e ka me kaq, e atë pjesë e ka me kaq, nëse del dikush të kjo rënë, nuk e ka këta. Apo, njëriju i kërkot, qëfar, njëjë kënë njërës penalisht, kënë njërës të tjesht, por qemi, nëse një firmë, delja mohon një cilësi një pajisjes, delë mbrojnë me drejtë, nuk është shtu. Sot për një vetur ti me thonë për shembull si punon që kjo, defekt e ka. Ti fabrike ka dalë defekt. Që ajo firmë, ti klip, në gjika, pse ka thonë defekt e ka? Kush ta ti që ka defekt? Vërtetoj e që ka defekt për ndryshe 5 milion euro pagun. Pse ka thonë që se ka? Mirë vëzë, pajisë e një të folë për plastika. Firmat ndjekin penalisht, ti pse e ke cilësu gabim. Apo? Pse e ke cilësu dikta? Pse ka thonë zban kjo? Apo? Sot për shembull bota ka një luftë. Por shemull të bardat, apo, a janë që ki hapa, a i dobishëm, a jo, ndjek penalisht. Zëti i dhuti kujtë pije që ta so i laqë. Munësh mu ndjek penalisht, ndjekim. Pse? Sepse vëzër, nuk munësh me cilësu diçka që të pirha për havaja. Mirë, nëse njerëzit ndjekim penalisht e futë është mburg, pse dikujt i këdhon që ki telefon, se ka që ketë shërbim, para më në me thonë për zotin diçka, as ndjekish penalisht? Ndjekish penalisht, vëzër. Ma dje ndjeke, ma të madhe, penale, në Kur'an, se sa me folë për Allah, pa dje s'ka. Munë është me thanë, që ki uj, a, i amël, i gjelë, s'ka problem, ma leta. Po me thanë Allah o qështu, Allah o qështu. Kjo ndjeke, ndjeke Allah u gjelë gjelë. Andaj du të amurë misot, se nga emri e l-hafidh është edhe ndjekja. Ruatja e cila pason ndjekje. Që u te ka thanë një diçka për Zotin. Po jo regjistro. Dhe Allah o të merë logari. Filan ditën ke thanë për mu qështu. Pse ke thonë? Pse ke thonë? Kush të ati së njëmë qështu? A dhe zërë, nëse njërzit, për shimu, di kush të thotë, pse be e bani qashtë madhe me folë për Zotin, apo pse anë qashtë madhe me folë për fej pa dije? Po ti së në folë besot për kretarin, pa mi thonë, diçka klipin, më njëherë, ndjekin, më njëherë zafën të shpijet, abi. Apo? E ku mendove ti për Zotin të bare kjo e tala me fol, apo për pejgamberi Allah, u gjelë gjelë, se Allah i ruan me shfarë, në ligjit universit. A dhe zërë, çështja e emrave të Zotit nuk është zbules, është mësim. Ne e mësojmë ata çka është në Kur'an. Herja huçim, herja ja çelojmë, dhe kjo është takati i on njerëzve. Çka i bie për Allahun? Çka kanë thënë dietar te emri Allahu El Hafiz, atë El Hafiz, thot El Khattabi në komentin e fjalës të emrit Allahu te bareke ve teala El Hafiz, thot Hafiz është ai i cili i ruan qiell dhe tokën dhe çka ka në to, që të qëndrojnë deri në ejelin, që ja ka caktu Zotë i unë të bare kjo e të ala, dhe mos të lëviz diçkan nga vendi që ja ka caktu, dhe mos të shpërndahat. Dhe ka argumentu mi fërën Allahu të bare kjo e të ala, në surën e Al-Baqara, ajeti 255, ajeti kursi, vala ja uduhu hifdhuhuma. Allahun nuk e lodh ruajtja e qijeve dhe tokës. Dhe më dhonë, tani këtë komentë dhe djetarëve silën, një bromja. Khattabi thotë, dhe Khattabi dhe zekasin nga tjetar të mdoj, muslimane. Thotel Khattabi, Hafidh është a i cili e ka kryu qijen dhe tokën dhe qakon të tani emri Allahot el Hafidh, qëfar gjurë me ka? erun qillin me nejt nalt, më të bere posht, dhe erun tokët më zdridhët. Apo, dhe shiko dhe sa është interesant. Shiko së Zotë i unë gjellet që ka banë me universin e tina. Njerëzit i kanë të shënuara në për histori datat e termeteve. A i kanë dikun shënu me datat e qëtësisë të tokës? Jo, sepse rahmeti Allahut më i madh se sa kur e ka shkum. Për shembull, atë ditë kur ndodhi tërmeti, apo këtë njerëz të shkrujtën 4:55, jo 4:53, jo 4:54. Rregull. Nesërit kur kush nuk shkrujtën, se s'pat tërmet të nditën. Sot nuk shkrujti kur kush se s'pat tërmet të nditën. Dhe për ditë kur s'ka tërmet, askush nuk e shkum. Pse vëzër? Sepse janë të mbështetur në emrin e Allahut El-Hafidh, Ayarun. Pak me shkun, po pse e shkunaj? Për me ka dhu se të ngon jam të rujt qejt, asin të pa. Kjo mund me lëvizë, dhe. Kjo mund me mi shastis njerëzit, mi të qregullu grejt, s'ka në mundësin një dakik me nejtë rahat ato. Para në lezër Allah, mësë me nalë heq. A mund jeton dikush këtë tokë? A mund jeton dikush këtë tokë? Ska mundësin. A në dhe zër, Allah u gjelua ala të Khattabi, është ai cili ka kriju qejn dhe tokën, dhe i ruan që deri të shkojnë të e gjeli vetë. Qysh është, Allah u gjelua ka caktu një numër, që ka që mu ka në ti. O kur kush zguzon së mundet me e prish? Ajde prish, për shumë, mu më letë njërëzit, po dojnë me prish qilën. Ajde prish, së ne prish. Po dojnë me prish tokën, së ne, sa njërëve se ka provu me prish tokën, së ne prish tokën. Janë munu sirbaze, falgjore, njërëtësat janë morë me parashikime, kështu me ratë, qikur që mirën sot plot, apo, do njoja cila s'ka i ma, apo, ndukët 2020 ditën, kam u ba 2025, ka njës pimoti, me e ba kiametin, por s'ba, sepse a i cili e ruan qilën e tokën është, a i cili ka kryu ato. Thëtë Khattabi, li tep ka mut dhe të baka iha, që të ruan datën, se ja ka caktu zote, felat e zulë dhe mos levize. Dhe mos levize. Qka të mua mos levize, dhe zërë? Gjithë shka që ndrojën vendin e vetë. Su një ndronë të Allahot vendin, ku je ka vendus sejnë. Su më në shbidhon këshire neve, atë u na pengu dili pikrejnë, na podojnë pëqikne me da. Su në valë në punti. Së në valë, andaj Ibrahim a.s. kër ka polimizu me Nëmrudi, me kriminelli matë matë të asaj kohë, si ja kom përandor mi 400 vite, kër e ka mor Ibrahimin pytje aj, që i morën plët, sot gazetar, pytje njerëzit, kër e ka morën pytje Ibrahimin, i ka thonë, kusha zotë i jotë, a i ka kalëzhu, ka thonë, zotë i jemë, merë shpirt, jep shpirt edhe merë shpirt. A i ka thonë, këta e baje dhe une, s'ka morë dhe shabë përfor. I ka morë dy njerëzit, Burgost, ka thonë, që të dy, a janë Burgost e mi? Po, njënën e ka vra, ka thonë, që, këti ja mora shpirtin, këti ja dhash. Ibrahim e ka pa, ka thonë, leje se sa në të morë vesh. Ka thonë, inë Allah e ti bi shemësi minë al mashriq, fe ti bi hamë në al maghrib. Ka që thjeshtë, dhe zemë. Andaj dhe njërë kërë munohë njërëzit me zbulu zotin, me folë për zotin. Këtë mua betë. Dhe nuk mund është ti realisht një sen me lëviz për Allah që ka bo këta. Shiko që i ka thonë Ibrahim e sëra dhe sëra. Ka thonë, zotin jem, Allahu, dilin e be, ajo është zotin jem, i cili dilin e ndjerë nga lindja, ka perëndimi. Që ta shkut mërinjën perëndim, këtë bëndë të aksham, këthaj atë, minihar. A i zotin, këthaj atë. Thotë Allahu gjera fe buhit e ledhi kefar, me të pa fjala i cili kishtë e bo kufër. Mi thonë dhe zësot njëzë, më shimë, demokratëve, liberale, kështë mëra. A i një zot, a i një ju, sësë një del kërkush karqëri po. Që Allahu, kur të boja aksham, ju, qatë moment, këta janë një sabat. A më në bandi kërkush dhe zë? Së në banë, kërkush së më në dhe menu, a dhëtë jo këtë spërzimi. Apo, kur të bëhë tërmeti, mazit të bëhë tërmeti, thonë, mos kini frikë se zdojtë kur gjonë. Që së në kalzove një orë për para, të shmi dal jashtë. Një minutë për para pëse s'kallzove. Andaj, e shpizojnë momentin pas, dhe zër, pas i ndodhe gjëja, nam, ketë analizojda, pi për para me në kallzove amunësh. Allahu gjelola pi për para e din. Andaj, për shemu, lëvizjet e universeve, dhe lëvizjet e orbitave, dhe planeteve, nuk i kondohë përvesh, Allahu Subhanehu ve Teala. Andaj, kjo është edhe se ne ka vërmend djetartë në këtë kontekst. Thot, Kurtubiu, rahimahullah, kjo emër është cilësi e qenjes dhe cilësi e veprës. Pra qenja Allahut është ruajtëse dhe vepra Allahut është ruajtëse. Qysh kuptohet? Shkurtimisht. Thot, Allahu Gjellë Gjellaluhu në surën Marjem, ajeti 64, thot, wa ma kana rabbuka nasiya. Që për qenje, Zoti jot nuk haron. Së është harrëstar. Pra është hafiz. Që dhe mon qenja nuk haron? Për shembull, Allahu Gjellë Gjellaluhu dhe zërë, krejt që ka ndohë dhe që ka me ndohë, i ka të ruaj të rënë qenjën e vetë, i di. Pse i ka shkrujt? Pse i ka shkrujt? Ja pse i gëshu. Sepse për shembull, vëzër, nëse kur dalë njëri në ahiret dhe mu gjiku kryesë, kur dalë mu gjikua, nëse Zotë i thotë shtu, ti e për në gjenem, dhe njëri thotë, pse jam o Zotë për në gjenem? Pse unë dhëtë me shku në gjenem? Nëse Allah ishë përgjith kështu, sepse i e për në gjenem, sepse unë e di në qenjën time, se ti filan ditën e filan ditën e filan jetën, ke bëhë kështu për krimeve, anda i e për gjenem. Çka kish me vlutë njëri, edhe nëse Allahu kish me hek takatin me fol, po çelë, çish sill te njëri. A thu për nima, pedia që jam për xhenem? Për me shujt këtë kurreshtje, për më koni drejt, për mos me xhikuaj çka ka piçinjës vet, ka thon lexoje. A mundesh me mohu çfarë ka gëboti? Lexoje. Andaj Allahu xhelu ala i bie disa dëshmi në ahiret. E para çenjavet. Çenjavet. Allahu xhelu thot: "Wa kafa billahi shahida." Mi afton një herë Allah i shahid. Allah dhe unë dëshmoj se këte janë kriminal, këte janë besimtar. Mirë. Kjo dhe zërë nuk i me afton njërëzme. Në akhirat të jo. Në gjëhenam të të me i. Në gjëhenam të të me i. Qa dhe Allah u gjëllë? Lezoni libat. Keni mshkrime. Qa ke bo të në kohë? 60 vjetë, 100 vjetë, 1000 vjetë qenë. Qa ke bo të në kohë? Lezoni. Dikë shëtë, jo, asë të asë dhe. Nuk e du, mi afton. Qëllat Allahu Gjellewala ju japëmi të folur gjymëtyrve. Janë një zdora, thot. Popo, unë e këm prej gjumë, thot. Popo, këm thon. Kam, thot, jam kam. Ata, Allahu Gjellewala, atër thot, tash, bartë në gjenë. Ska. Ata, ati hi hasmëria e njerit me dërën e vetë. Dhe pse folë këndër muë? Ekshtë më ratë. Allahu ka shumë dëshmi. Kitë këto, kanë dhënë djetarët, janë dëshmi të Zotë Gjellewala. Qënësishme dhe të veprës. Cila e qenjës që Allah dhët e di ju në që ke bo. Mi njëri zbindet, Allah dhët tamam, tani vepra. Në gjera me laqë. Shaka, qruj, në të lezuje këtë që ka bo. Së mjafton, lëkurës, fol. Kjo dhe zër, vepra zotit. Kur hajt të arum në lëkur të je. Apo, sigur që ne ka bo e sot 7 miliard njerëzi, 7 miliard dhe 500 milion njerëzi, sa e ndu një, asë njërët një gjithë si përzijit me tjetërin. Apo, sot t'je mërë pasaportën, dhe me shkuti me pasaport huaj e thot në e gjishtin që to, si jeti, atës. Psst, qysh mu, këtë dunjo, më para më në akhirat, bëse. A i cilë e ka kriju këtë gjisht në një kaq hapsir të vogën e mudalu, a di shka i bio, bëse, kjo. Që në që këtë hapsir të gjishtit, me shiko e gjishtin se në ka kriju Zotin në Gjellewala, 7 miliard e gjysëm vizatime. A më një ban? A më një ban të imi të donë që kaq pjesë, një copë fletore kaq, flet. Edhe mi thonë këshyre, vizatoj që tu 7 miliard e 500 milion, asë një vi mësë mu konë me tjetër njësoj. Kush mu e me bëhë këta përës? Veqa i cili është, ha, laje udu hivru huma, nuk e mundon atë, asë njëse nuk e mundon. Sëpse është hafir edhe el hafir. Kjo është ajtë se ne ka përmendje tarët në këtë kontekst. Andaj thot imam Kurtubiu, Allahu është hafir në qenjën e vetë dhe në veprën e vetë. Dhe vepra është regjistrimet të sëd i ban Allahu te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyni në nunijën e tina, duke përshkruajtur emrin Allahu te bareke ve teala, al-hafidh, thot, wa huwa al-hafidhu alayhim wa huwa al-kafilu bihifdhihim min kulli amrin ali. Thot Ibn Qayyim, Allahu është al-hafidh, i ruan robërit e tij, dhe veçati i takon mirujt, smiru, diku qetër. Smut miru diku qetër. Që më shikon njeriu se sa i doktosh. Shikon njeriu sa i doktosh, dhe kur mundohet diku të përshëmë me thon se unë truj këtu me radhë, apo unë t'ja bukë këtu, e unë yje dhe zërë, një po yjet, një il shkon rrug gjatë me qindra mija kilometra dhe kthehet në vijë në qatë rrug shka ka shkua. Ti, del për shpije, shkon dërnë gjami. Edhe kur së në kthehesht qatë të hapa ku i ke shkel, kur të kthehesht të kthehe, po? Provoj, sash, ka ke arti dërnë gjami, ku të kthehesht të shpija, a mund është në qatë të hapa ka ke arti mu këthije? Jo, sepse hi e i dopë, nërsa pretendimet i kena të muaj edhe. Sfidoje vetë dhe shikoje, nërsa Allahu i lëviz trupat qielor as njani me njani së përplasën. Qa të më më përplasën? Nil me gabu udhën, bijen të shabo. Se du të më përplasën me një tjetër. Por jo, pse? Dhe me shpeci dhe zërë, që a i thënë, shpeci të dritës. Kjo qka argumenton? Se Allahu Gjellizhve ka ku drejti në valës. Njëri ju e marë fletorën me shkujt, apo? Dhe mësë më kanë fletorën me vija, me shkuta shove të poshka shkushtu. Apo? A vejtja sa i me që mi doko. A mos pja bo vija, mos me morë një fletore me vija, provoj edhe zëtë shpija, marë një laps, me fletë barë. Edhe fillon me shujtë, janë i zdrejtërë, apo? Kur ta këshështë? Po, këtu drejt, këtu poshtë jeta. Pse? Si je i dobët, sunrun kur gjo, t'hik fjalia, të e pas fletorën para vetës. Po me thanë Allahu gjitha ruja zemën që ti. Apo, mi thanë nanës, shtype ti vishë këtë pullë që t'ja ma është gjallit tanë zemën. Eze gjumë i shkon djallit. A që kjo, ka që nga dobët dhe zemë. E Allahu nuk në ka lanë dorë kësi gjara. Vesh një sene ka kërku. Unë t'i bajket. Unë t'arruj qinë, unë t'arruj veshin. Unë t'ruj kur t'jetë ftoft. Mos me dëmtu ftofti, ani temperatura trupit ndryshon. Apo, kur t'jetë nxat t'i temperatura. Vete e sistemon trupi me. Ane përshemu njeri ju pak i duhet përshemu. Kur ndrohet stina, pak i duhet edhe me njëherë e merë sistemin e tjetërës. Përshemu, kur njeri ju konsumon nxat dishka, Allahu ka vendos në gjuhën e njeriut dhe në trupin e njeriut me një ardhë ftohës që mësë shkoj e poshtë atje flakë, me shku flakë e djegat, po? E kur mërë dishka shumë ftoft, me një ardhë gjuhën e nëzhenë. Dhe kitë të dhezë, kur bjenë dishka në sy, me një ardhë syni i thotë reago, kur djetë dishka në vesh, reago, apo, kama kur të binje, t'je lëviz shpejt, në gjumë Allahu të rëtullon. Kush të rëtullon dhezë në gjumë? Kush të rëtullon, gjellë. Ketë thotë, Allahu dhëtë, unë t'i ruj, ketë, vesh një sen. Vesh një sen, pranoma mua qëta. Pranoma që unë i bajë qëta, ketë. Edhe thujnë faleminderit. Edhe kash njëzë nuk i thënë Zotit. Pas kësaj vëzër, a nuk o krim, a nuk o gjuna, në gjunajnë matë malë. Mi thënë Zotit, shaj të botë, shamë këtë donë ti mua. Apo që kështë njëtë, një sprovë, një diçka ja qënë Allah, dhe që, që shkam gjëtë mua, që shkuj njëzër. Ho gjë, pseve, kuma qënë mua Allah e këtë sprovë? Valoj, që të, me të titat i shkuj njëzër. Shka i bana unë Allah, që, shka i bana unë Allah, kur gjove s'ki bati Allah. Ti atë që borë gjithë që menjë nuk të mërë tyje. Këtheja ti këtë Allah, dhe thuj atër shka moja. Këtheja shqit, këtheja vej, këtheja goje me të sënë, po filozofon. Andaj, El Hafil, thot i më kaim e gjithi, dhe ati i takon miruj, se së mënëra miruj. Me thonë, ma e di qka, s'ki mund si me mboj. Thot, bi hivdhihim min kulli emrin ani. Allahu i rua njerëzit nga gjdo vepër e cila i mundon ato. Shiko Allahu Gjeli Gjelalu u dhe zër, për shemë. Para me ndo dhe zër, veprat dhe cilat ato elementet e shtëpijës. Elementet e shtëpijës. Mësë me pas kryu Allahu kafsh, kur i bartë ato? Kur i bartë? Që e ka mush njeri me mobilje shpije. Edhe e gëzohet ato që unë e ka mbush shpije. Mësë me pas kryu Allahu kafsh dhe takatët, qësh i bajshë të ato? Kusht i bantë të ato? Kusht apru në tipin Amerika të fotele? Kusht apru në pin Turqia të fotele? A nuk është deti i cili mban ato? Po ata një e kusht e mban? Pse nuk ullë dhe? A dhe njëri kur i mom, kur i mendon dhe zër procesët. Andaj e shë Omer Khattabin, i cili ishte i hol në njëshmërinë në nimeteve, kanë të tupi ujë. Thonë të ozë zërë që fa nimetit. Mos flasmi që ka ndjeja i nimetet tjera. Ujën, kur e pinte, edhe e shikon të atë djerësën e ujë, thonë të ozë zërë që ishme të thamë faleminderit. Nëse njeri ju sot përshemull, një meti madhë përshemull vetura dhe zërë. Apo njëzit që lastosën e qëroditën me vetura. Thu që ti, pa Zotit a ka mundzu ata. Mos me pas resursin e tokës a jesë hec. Umit dunjaj të bërë luft për naft. Për naft në kushë ndjero dhe zërë. Nuk kushë Zotit jo në gjeli gjelalu. Pse special të një qeshme të shpia? Mas i ka në qash letë. Po jo, është vendet caktu me ku Allah i ka vendosë ata. Andaj, El Hafil është ai cili i kryon gjarat dhe i run ato. Dhe i band të përshtatshme për vendin dhe kohën e vetë. Kjo është e cëme kam përmend djetarët në këtë kontekst. Thot Abdurrahman e Saadi në emën Allahu Gjellal El Hafidh, thot është a i cili e ruan krijimin e vetë, e ka në dije gjithë shka që ka të baje me krijesën. Apo shumë dhe shumë Allahu kur krijon, me qëfar dhe mon përshtatshmëri e krijohet. Për shenjë, parandu një sendë që e kam përmendë djetarë, tash, ke e mërë shumë i madhe, s'ka mundë si për një gjërat me përfshikë si gjërat. Para nga zërë, përshimë Allah, me ne paslon neve, me jetu, përshimë, mu më rrinë bashkë, 7 babgjisha. Shka ishë bo? Lobi shme, copa. Që sot babë e birë së më bojnë bashkë. Po bo, bojnë doa, isha Allah, mësë po desë ma shpejtë të lironë. Po me pas bo, Allah, me mërinë edhe babgjishin, edhe stërgjishin, edhe katragjishin, edhe mi pas mërinë të dhejtë. A i pari kështon kjo është me hejme, kiti ashtë. Ku me nejtë njërzit? Allahu nga rahmeti që ka bo. E, ti e krite, edhe pak shkot. Liroja venin, këtina. Dhe shiko kjo procedurë e cila shkontet në krijimin e Zotit. Apo, Dhe Allahu Gjellewala i ka kriju aq me precizitet dhe zërgjerat që kur gja nuk ndeshet me diçka tjetër. Dhe a muni me paramenu tash, tash mu paskon, dhe edhe 5 generata që kanë kaluar. Kuj, që këshmi bona? Andaj, Allahu Gjellewala një e merë, një e bje, një e merë, një e bje. Kështu është me krijimin? Kjo është me krijimin. Andaj, Zoti i Onë të Bare, kjo e tërë, thot Abdurrahman Sa'di, krijon dhe erun rejnin. Merani bje, që mos përplasin njëra, njëra me tjetër. Pas e thot, وَحَفِظَ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ وُقُوعِهِمْ فِي الذُّنُوبِ, dhe i ruan evliat e vet, të dashurit e vet, që mos bin gjunahe. Allahu Gjellewala kur e don i rob vëzër, erun. Erun. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu e ruan robin e vet çka e do, çish eruni ju nicmut. Apo nicmut thot, bjem ma vetë se pun pijet, ato çka e doin, thon jo jo, i smuti jeni. Kuç noshës ta japni. Po shumë smunësh me anglar, ka thonë doktori jo. Allahu kështu e ruan robin, ndonjë herë shumë ka çef me bë diçka, Allahu s'e mundson. Shpirti do më dal, se ki vall, s'du. Me ia dhon i bandam. Allahu s'e jep. Ndonjë herë provon me diçka. Nuk e dija pas provës që ka. A dhe të për nga mele a.s. Allah e ruan robin e vetë që e ruan i ju një cmut. O nuk e ebni gjërat me i konsumu. Pas e thot, wa latif e bihim fil harakati, wa sekenati, wa ahsa al ibadi, a'mala mu më gjëza eha. Thot Abdurrahman al-Sa'diju, rahimahullah, thot dhe Allahu, lëvizit e tëre, ju a ka bo me butësi. Por qenë, vëzër, kër e lëviz në krahën, dorën, lëvizmi, a ban gjur? Keni pa vëzër dhe njerë njëri kur, apo, i lëviz kocit, kocka. Keni pa pak gjurë në banë. Ajo ndo, vëzër dhe njerë kër klirova. Njerë një apë, njerë në mujtë. Parëm vëzër, gjdo lëvizit të këshmi pa të kishë bo gjurë. Apo, ti sot vëzër kër e shtypë, diqka, që e matë vogënë, apo, e banë një këpulla, një gjurë në vogënë, apo. Ti kër e kallë dritën, e banë një gjurë, tak, tak. Shiko vëzër për shemë, dimit. Njeri për me nëzë një dhomë 4 me 4, gjithat gjurë për banë klima. A i motori dërë me dalë për venit, apo? Allahu verës në nëzë asë një zonës një jetë. Dili, del, e këthejet, e bohët atmosfera, ti anin të shka? Dhe këtë kontinent në nëzë, dhe sa ti një shpi, mundo, një sobë, mundo, një dhomë, mundo, me nëzë, këtë këshit e mori verës e ti me drunjit nëzë. Se edhe timi, del, edhe gjurë ma bohët, apo, një qaj e banë, gjitha jo gjurë ma bohët. Allahu lëviz në univers gjërat ngoja, ftof nxet, e shije kështu më radh dhe me heshti. Keni pa shiju vëzër kur bje? Një kofe me ta gjujt dikush për në balkon, kejt e mori vesh. Edhe me të lakë, më mos të folme. Bicikleti që ka bota, po? Allahu gjithat shije e zbret, me qëfar hije shije e zbret. Me qëfar bukurije. Dhe ti lirish del dhe stutësht, tu se bud bje kjo, e di unë se bje bud. Po ki rahmeti madhë, Allah. Thot Abdurrahman e Sa'diju, El Hafidh është ai cili kur ja mundson rrobë me lëviz, ja mundson let. Apo, u shemo vëzë. Na hajna buk, apo, dhe do të buk i hajna për ditë. Para më ndodhe kur procesi i tretjes së bukës, apo ajo motori që ka punon atje për me marrë një pjesë, për me gjujt një pjesë. Para më ndodhe të kish punuar sikur ajo pajisje e cila e ban qimenton. Shënjën e rahatë. Ti ha buk, fle në gjumë, së njët kur gjumë. Po para me në hajta zona ti fle dhe bje me fletë, se le rahat këtë tjetërë. Jo, Allah e ka po, futët i bukën atje, pa zhurë më në e bojna. A ti, një diçka kër e banë, e përzinë, kejtë e dinë që i të përzinë qëta. Allah i përzinë gjitha të ushqime, mrenda, dhe asë njërën këtë tjetërë si përzinë. Dhe këtë kjo në qëtësi kalonë, a po? A dhe, për shemë, Allah u gjilona, i mundëson rovë dhe me lëviz, pa zhurë. Dhe tjetra, thot, dhe uaruan të gjithë dhe veprat që një ditë të shpërblejë. Këtë punë që i ke bo, që ke këshirë, që ke dëgju, që ke folë, që ke nejtë, krejtë, ti nëzirë Allah për para të ditën e kiamet, që ti shpërblejë me ato që ka e mëritojnë prej shpërblime. Kjo vëzër është shkurtimisht në emën Allahu Gjellewala, El Hafidh edhe El Hafidh. Qka përfitojnë a na, dhe qka duhet na me përfitu nga kjo emër, janë disa pripsime. Dëvon, tani e kemi ndalë ligjëratën tri pjesë. Pjesa parë, gjusësisht qka i bie, në Kur'an dhe si kuptohet kjo në fjalët e dietarëve, dhe pjesa e tretë është tash çysh me reflektuone. Po pasi e marrë se Zoti i bëj ka këtë çto. Çka takon ty tash? E takon një grumbull pi veprave. E para vëzë, çka takon është me apohue dhe me qeni bindur në këtë emër të Zotit. Me ditë se Allahu i ruan gjërat të cilët i ka krijuar. Dhe ai i ruan ato që ka thonë se unë i ruaj. Për shembull, Allahu i thotë, unë e ruaj qiellin dhe tokën derisa të bëhet kiameti. Refleksi i mësimit të parë kohë, sa si dalin aty, më duket ka bëu kiameti ti kesh. Sepse El Hafidh nuk ka kjo e gazetës me kallëzuar. S'mundet me kallëzuar. Mund bindja jote në emrin e Allahut El Hafidh të ban me qesh kur njerëzit thonë më duket një ill do më na godit. Ti thua, ja, s'na godet. S'na godet. Pse? Sepse nuk e unë e di kur godet. Jo kuptimi me datë, po unë e di se pa ardhur lajm i Zotit zgoditë. Po nëse ai ka vendosur me vokë kiamet e ban. Ama sa herë që njerëzit neve të na ofrojnë friga, na nuk frikohemi. Pse? El Hafidh ne nuk i marim burimet e informatave nga njerëzit, po i marim nga Zoti. Andaj, neve ja pohojmë Allahut këtë emër, ruajtës i qijen dhe tokës dhe gjithka që komenta. Dhe në këta sun përzit kërkush dhe zi. Në këta sun përzit kërkush. Dhe Allahut e barek e vëtara, në surën në Hijr, ajit 16, dhe Allahut e barek e vëtara, vëla qatë gjëalna fi sëma i burugjen, vë zëjjennaha lin nadhirin, vë hafidhnaha min kulli shejtanë rëgjim, illa men istaraka sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Thet Allahu te bareke ve teala, ne kemi mbushur qiellin me yje, ne kemi zbukuruar qiellin me yje dhe e kemi bot të pashëm për ata që ka kshirë në qiell. Para mëvojës Allahu sa të mirë na ka bërë këtë univers që vetëm na ta bojnë adhurimin ndaj Zotit. Një para mëvojës, për shembull, ta kish bot qiellin mu koni trishtlushëm. Jo, ka bo qenë pashëm, tokën, komode, haja në ta, pija në ta, komoditetin në ta, piti që ka lipët, illa li abudun, ti veç adhuron mua, unë e si lëket universin për tyje. Kjo është edhe që ka ka bo Allahu Gjellera për neve. Thëtë Allahu te bareke ve teala, wa hafidhnaha, dhe e kena rujt qilin nga gjdo shejtan i malkuar. Shejtan o dhe zërë, gjinët, ato lëvizin ma shpejt se njërës, e lëvizin shumë shpejt. Dhe shpeshar kanë dëshirë me morë informata. Dhe Allahu Gjellar, ne kemi ruajtur qiellin nga çdo shejtan. Nga çdo shejtan. Illa man istaraka sam'a. Me përjashtim të atij i cili mundohet me vetë në lajm. Çu she vjet lajmi, ka një hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se gjenat ngjiten njëri me tjetrin dhe e presin ditën apo natën kur shkëmbejnë me laçet lajme. Për shembull, e merr filan meleku lajmin e Zotit se kjo do të mendon tok, kjo do të mendon tok. Dhe mundohet gjenat me mor lajme. Me vjetë, pi me laqen. Që pastaj me arë të poshë dhe mi u thonë njërzve, unë e di që ka bëhat nesën. Apo, thëtë Allah u gjenë gjelaluhu, përve një grupës gjenëve, të cilën e të ba'ahu shetë, fe e të ba'ahu shihep. Të cilën, po e murë, e ndjekna me ilë, dhe e ndjekna. Dhe zërë, Allah u gjeluara, kër e mbronë qilën mëslimurin lajmë, si tu të dikujnë. Sot kemi pa përshimu shtete, lufta e shteteve sot dunja është luftë informatës, sinë e përkthejnë ata me shërbime informative. Domthonë, një shtet ruhet që mos të morë një shtet tjetër dënë informatë çka ka me bë kë shtet nesër. Apo, për shembull, sot firma të mëdha i kanë të drejtat e ekspozimit të parë të pajisjes vet. Për shembull, një pajisje ka më nxjerr, për shembull, në pajisje 3, çish mund të ndodë lufta nëse e kanë këta në inxhinier drejtë. Apo, një shpion të vetin, një firë të firma tjetër, ja merë materialin, kjo përshemë e ka përcaktu filan ditën me nëzirë këtë material, si diçka e re, kjo qka pa në nëzirë, apo, edhe i paraprim. Dëmonë, lufta informatave është luft shumë e madhe. Për nga mele a.s. ka pa sahabë dhe cëtë i ka angazhu me njojën e informatave. I ka thonë plotë i sahabë, shukëshire, këhen të njësë, qka dojnë me bo, nëzirë e një fjalë, e kështë mëra. Allahu nuk e runë qëllën për këta. Do më thonë, Allah nuk e runë qilën për shejtanëve që mos të morin lajme si ju tu të atinu. Hasha Allah kella. Por shembo, Allah nuk e runë, nuk i runë informatat se si ta morë vesh se ne baj. Por shembo, një njeri është një ndjekt edhe e merë vesh se nesër dojnë me e mora, po mas nesër dojnë me vra, po me ndjekë është të mëra. Kje merë vesh dhe hik. Dhe njeri hik. Allah por shembo, se ka caktu filan dhe jamar nesër shpirtin. I thot me laqës, filan dhe jamar shpirtin, nesër. Allah nuk thot, më sta mirë një vesh ju, apo shejtan, se unë së një marë, mësani. Jo, a mund me të kazu, që? Kazu, nejse ta marë shpirtin. Pi, la, që sa të dush. A i ta këshirë, a mund është një me më rezistua, jo? Së mund është me më rezistua. Allah së në ka kazu, kër në e me shpirtin për rahmeti. Sa i mund me të kazu datën? që këtë do, mas 50 vjetën, filan ditën, filan saatin, filan venin, këmë ka unë ta marrë shpirtin, 50 vjetë i ki fora, shka du shban, hajde mush, mas me ta marrë shpirtin, jo, ta marrë zotë i gjelë gjelë. Po pse ka bo këta, pse ka bo, sepse shejtanë dhe zë, me vjetën në informatës kryon hutira, dhe mbledhin njërësin, dhe bo një tha, dhe du në edit arme, shiko hiq pa edit ato i mbledhin, për dit gazeta e nxjerë horoskopin. Ta në ditë njërë, për shumë, njërë qohet me sabaj dhe lezon, sikur muslimat që qohen me fara, e lezon ata. Apo, ma dje ka pas njërëzi shpeshë dhe profesor, të sët i pysnim se qka ban ti sa të qohet sabaj, e marrë gazetën e lezoj horoskopit. Të mod, qka mu kondit e sot shpet. Hasha dhe kella. Qo mjerimi dhe zë shka i ban njërëzi. Dhe ta në ditë në për shumë, a, thot, unë jam binjak, unë jam kali, unë jam kësi, luan. Dhe mod, a i ta në ditë e ta shruot, a dhe zë param në dikush ka lujt, atje, ka lujt, a, ka thonë, si t'je ishtë Luan, sot ka me ndodhë që shto. Edhe shashe prit, këni mund, së ndodhë dhe. A i thotë, qire, ka pas me ndodhë, po e ka, apo, se ke ledzu mirë. Kjo dhe zra azap i madhë. Andë bat, a i shka s'ka të uhid, dhe iman, azap, piket dunja, vëllaj. Dhe sa besimtari, së mundë ti, këtë dunjaja mu qubë me mbët damë, nëse Allah se ka shkut, zban. Allah nëse ka shkut me mbët damë, këtë dunjaja me më thonë, në asdojna, ma, më se rok, ka me trok. Pse? Sepse Allah e ka shkut. Allahu kur e ban një çështje, andaj edhe Allahu te bareke ve teala ne ruajm qiellin nga shejtanët. Dhe e ka bëu të ruajë që mos ndërtojnë atje. A mund të ndërtojë dikush? Andaj mësimi pa vezë, të cilin na duhet ta kemi për Zotin, që ta besojmë se Zoti është Hafidh edhe Hafidh, si i ka ti diçka. Subhanahu ve teala. Mësimi i dytë, të cilin duhet të neve ta kemi parasysh për emrin Allahu xhelalu ala El Hafidh, ose Allahu xhelaluhu e ruan fejnë ti. E ruan fejnë ti. Dhe këtu vëzër ka shumë për të folë. Neve me lejnë e Zotit Gjellë Gjellë do të flasin në një varkë të veçan, se si Allah e ka rujtë Kur'anin dhe hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam nga shtrëmbrimi, nga luetja me tekste, me literaturë, kështu me radhë. Kjo është temë e veçan. Po këtu e kemi temë në Allahu Gjellë Gjellë El Hafidh. Dhe më vëzër, Allahu Hafidh, aje ka rujtë fejnë. Dërsa ti nëse e merë me logik dhe me strategi, kjo fe është jashtë logjikë me mrinë deri tani. Andaj shumë prej orientalistëve se të kanë shkruajtur, ka thonë për një më çuditshme, çysh ka ardhur ky Muhamedi, profeti muslimanëve, dhe si ka mujtë kjo libër murujt. Me këtë precizitet. Në sens, mon, në sens vetë. A mund të bëna mundu pejgamberi alayhis sallallahu alaihi wasallam ka ardhur në zamanin edhe në vendin më të papërshtatshëm për murujt në informat. E para, vetë s'ka ditë me lexu. Bon, i ka zbit një liber, bon, nësi ti, për shemë, ja qënë janës, mërë, bukë falilës, një janës që ka zdi me lezu, i thu mërës këtë liber, ruje. Ja lezuane, i thu ruje. E thu, qështë ta ruje në zdi vetë me lezu? Qështë ta ruje në? A më nështë të ti mjallon një analfabetit, mi thonë ruje që këtë tamë. Qështë ta ruje? Zdi dhët me lezu në, më vend dikush, më prej këtë une, së marrë është. Se di asë ku ka prej, asë ku ka prej. Dhe zë, pengamë sa më skatit me lezu. Pengamë sa më ja pas nëzirë të shkruar Kur'anë, s'ka dit me lezuhe. Qështë e runë që i ki qëta? Qështë e runë? Andaj përgjimë në luftën e Hudejbjes, marveshën e Hudejbjes, kur kanë kërku ato fshije Resulullah, fshije Resulullah. Ali ju ka thonë se fshije Resulullah. Mu s'ma le dora me fshije Resulullah. Ka thonë për stajnë aty e tua, mu s'me të mbroj tizi Resulullah. A tërë përgjimë sa më ka thonë fshije. Edhe pastaj e ka morë vetë, edhe ka pyt. Ku shkruan ta fshihunë? Që këtë zërë, fjalla, ku shkruun, zdi me ledzu për nga me dhe samë ku anë Resulullah. Kjo është, zërë, të mund, është jashtë mendjes për nga me dhe samë e pasrujt Kur'anës, zdi me ledzu, aj. Të më dhonë, me në kështu, zërë. Dhe se njën i kishtë tonë për nga samë, që këtë këtë Kur'anë që e kishtë biti, ta këna që të e kishtë shkrujtë, më ruje. Apo, aj, se kishtë ditë cilja jetë, i bje ku, aj kështu ka ditë me ledzu. Non, se ka di lexim, lexim shkronja, sa të janë të rënditura këtu, dhe lexim, domthon këndim. Ai ka kënduar Isa sallallahu alajhi wasallam, e ka lexuar çka ka thënë Gjebraili. Mirë, po ai më e kshir çu ç'ka shkruan, se ka ditë. Von, e para është divat me lexu. E dyta, su kanë zamani ku ka jetuar, zamani librit, kur s'ka shkruajt. Hiç kur s'ka shkruajt. Tjetra, arabët e kanë luftuar, mostruhet këtë libër. Vonë sa bunë para më nëpër shemb, gjëja më e natë që kanë marrë arabët të Kur'anit. Më jash duhet, von ato, kanë dashur mërzumë me sa. Çish mërzu, rrezoja Kur'anin. A mundi para më duhet dhe zënë, ja ka shkruajt për shemb një ajet e ka lënë çapin pllak. Vjen dikush, çop tonata, E ka shumë lëkur të lopës, lëkur të derës, lëkur në gjethet palmave. E mare, e gjytë në ujë edhe prishët. Dhe mon, mundësit më rujtë kur anë vëzhen, mon, shumë, jo minimale, jo, minimal është, që mëndon, hitë janë konë gjatës, kur gjatë, me e rujtë ata. Apo, tjetra, luftat e mboja, luftat, aj, vazhdikime ishtë të konë në stres, vazhdikime për mësam luftat tje, luft këto, munafik kamrejna, e kështu mëra, jehudi, apo, në talan do konë i rëthun, 23 vjetë, alej salat e sëram, e kush e ka rujtë harfin, po shemë vëzhen, kur e kiti një problem, minimal problem, ma të voglën problem. Edhe njërë në thot, shemë, sikur kur dali sot gjikota, thot me datë kaq, me ditën kaq, të filan vengi, je taku me filani, shka i ke thonë? Këtë thot, se di, me shka i kam thonë, valla i se di, shumë si qërët, se di, shka i kam thonë, a mune që përparam duhe dhe zërë, 114 sure me mbi 6000 ajete, as njës mungon, as zanorja. Kush i rrungë të, rrujet e hajtë provoj një dit, mas di mujve me dvej dikush, qka dhave qatë dit kur keve me adlavin qajtore, ketë ledzoma. Ku e dive që nga më thonë, shtaqë gjese di që kanë bohone. Kjo dhe zër është, kanë thonë djetarë, mas më kanë emri Allah të hafët, sa i ka thonë, unë e rrujë Kur'anin, s'ka pas shansë më rritë. As një mundësi teorike dhe praktike, s'ka pas me rrujtë Kur'anin Allahu Gjellola. E shtoja kësaj, qëto që i khulisamë të mije, shtoja kësaj luftrat të cilat i kanë janë balafaqu me të sahabët pas dhejkës për nga mberi s.a.s. Luftat betesinën ka njëse Bubekër Siddiku, Omer Khattabi, Uthman ibn Affani. Apo, para në vëzër, Uthman ibn Affani, cilje ka pas bazën e Kur'anit, Mushafin, cilje nga e thënë asot, Mushafi i Uthmani, radiallahu alë. Uthmani, kur ka obo khalifi, ka pas turbulira shtetë, mos flas me Aliju. Aliju gati 6 vitet e sundimit, kit të loviju komë. Kush e ka rujtë këtë Kur'an, dhe zërë? Kush e ka rujtë këtë Kur'an? Që ti sot e lezon, kull huallahu ahadun. Me thonë ahadin, që o në avizat të lehe, ti zdi shë me lezu. Me boni ha-kha, thonë ti zdi me lezu. Ni shkrojnë me aleviz, dalën kitë dunja dhe thotë, thmija i vogë, thotë, ti s'po di shë me lezu, shkom sot të gjvit. A mune 50 vjetë, zdi me lezu, e shkom sot. Dhe mundon, kjo ruajtje e madhe, e zotit, të Kur'anit, argumenton se aj, vete ka rujtë. Vete ka rujtë, nësë kena mundësi me rujtë Kur'anin Allahu Gjelle. Dhe prej gjerat sëtë i ka përmenë Shekhu Lisamu Temije në libën e ti e nubuat, libën e ti pengamberis. Thotë Shekhu Lisamu Temije, dhe nga ruajtja e fes fizike, dhe mane këta vëzë, kjo i duhet shumë, kemi edhe shumë sime, po do të ishtina për gjeratën e arshme, nga se është përsëllime dhe pastaj ruajtja e fes, ruajtja e gjymtyrëve tona që dhe Allahu të na ruan, po me këta e përfundojnë. Thotë Shekhu Lisamu Temije, وكذلك الكعبه نيت امر الله حافظ reflekton edhe te çapja. Madje çapja vëzë është prej argumenteve të sa, për shembull, filozofat i ka çmend kët. I ka çmend kët. Për shembull, filozofat vëzë e kanë një ide se lëvizja e yjeve, jo të gjithë, lëvizja e yjeve e shkakton lëvizjen tokë. Prej fatkeqësirave dhe lumturive. Dhe pastaj edhe mbi këta ka janë vendosur edhe këto fakt. Prej gjërave që ata janë çudit, është se si ka mundësi lëvizja e yjeve nalt, kur mos me reflektu me dam të çapja. Shumull, ato thojnë, lëvizja e yjeve ja ka rxu filan perandorit pushtetin, filan njerin e ka rxu, filan shpijen e ka lëviz pak. Një rëmuje dhe një vërshim e ka rxu, këtë shpije ka nxerë pikët temel në këtë temel, apo? E janë bëhe të lëvira ndu një, po, një orë historiki i njërzimit mbi të lëvira. Mirë, qabja dhe zërë, qabja, ku shërun qabën? Qabën, ku shërun? Andaj ka pas për djetarëve dhe zërë, që ka përmeni në gjëvzi, se djetarëve, kur kanë shku sejftë në qabën me pahë, qabën, ka pas për djetarëve dhe zërë kanë thonë, pi dashnijës të Allahi që kanë pasë dhe madhërisë ti, së në këshësha qabën. A që duqë asë, a thuj jam të e pa për një metë shpi në Zotë i Gjellë Gjellë. Mirë, po nëse këthej është nga nga tjetër gëzër. Kjo shpi, ku shëru këtë shpi? Ku shëru? Po shemi, sot sa të duqë shpi më njerëzit ndërtojnë apo ndërtesat moja kështë më radhë, prapa ato janë të pasigurta. Dhe s'kanë mundësi muruj, thot që e këllu sa më të i mirë. Ndërsa qapja, asë nuk është në një vend ku ka kopshte. E as është një vend ku njerëzit kanë mundësia ti me i krye, por shemë, qefet e veta. Qabja, vëzër, është rrëthuar me kodra prej guri. O, nëse ti do me shku, por shemë, të azojna, me bo turizm, qabja është e papërstatshme. është e papërstatshme. Ska ati as gjelbrim, as ujra, as i zemë. Tash, normal me këto ekonomitë sa të shkombejen prej vendeve ndryshme, është diçka tjetër, po ajo nuk prodhon diçka. O është vend i gurë, vend i thatë. Dëmonë, e para, qabja nuk është e lakmushme të kënjërës. Apo, me gjithë ta, thë që i khusëm, u blitë e mije, në mija vjetë, Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka ruajtur fizikun e ti, mojbe, fizikun e ti, vetë qabja, që të jo, pisa a kanë, jo që i shdalin dhe të qmejnë, dhe nuk ka qabja me ke kumenon e jo. Ja, unë e kum gjejtë dikun tjetër. Më ka folë mu një iblis pinalë në mi satelitë dhe më ka kalzua. Dhe zërë, andaj thashtë, në fillim dërësi, sot shka së dëgjojna. Këto shka bifoli janë për ditë një YouTube i ki. Ka njërë së dhëtë mojnë dokumentare, thënë që kjo qabja shka e kanë musliman, ja, e kanë huqë. Hajdu në t'ju kalzoj kua. Jo, dhe zërë, qabja që aty. Dhe njërëzit kejtë shkët starë edhe musliman, edhe jo musliman, thë që kjo qabë o Muhammedi s.a.s. Edhe Ibrahimit s.a.s. Abo, edhe jahudit e dinë se qabja që aty. Se e dinë me dinë Khajberi, benu Urejda, benu Kajnuka. Këtë atë janë kërë, e dinë shumë mirë. Ado njërës të meqëm, tamam që janë me mene, si kur sot dikush me thonë, gabim e ki nuk a e shtunë sot. Shka o, nuk e di, unë du të me të kalzua. E shtunë adhe, nuk diskuton se sot, këtë dunja e disa e shtunë, apo. Tho që e kuzëm dhe mi, Allahu e karujt fizikun e qabës, jo veç kaq. Edhe e karujt hejbetin qabës. Qka hejbetin dhe zër? Madhështimi. Ska vend. Ma dje dhe perandorë sot, ma të mdoj. Nuk mune me e bo shpine vend, shpine qeveris, ma të madhe sa qabja. A mune së dikush në dunja vëzër me e bo një shpi, mu bo të tavaf të ajo pa unal, dhe mu konë zemrat e njerëzve të lidhë për ata. Ma dje zemrat e pabesimtarë nuk janë të lidhë të më asë një shpi, si kur që janë musliman me qabja. Dhe kjo prej mrekullive, vëzër, dhe të cilat Shejhu Sam Tejmi e dhët, i ka hutu filozofët. Si mundet një shpi ka që vogën, mësë me lëviz me mija vite. Kushe runë, dhe zërë? Kushe runë? Dhe dhe Allahu Gjellore, li ilafi Quraysh, ilafi him rihlet e shita i vësajf, fel ja'budu rabbe hadhe l'bejt. Dhe dhe Allahu Gjellore, ne i kemi mundësu Quraysh me hec lirëshëm, me bo trekti, dhe e redimën me pas para ato. A dhe kemi përmejnë neve të shpegimi i surës Quraysh, se Arab dhe zërë sot dunja kanë mas shumë t'i pare. Për shkak e ka mundësu Allah me pas pare? Për shkak se janë qabë. Allahu Gjellar ka siguru se kush është në qabë e ka me pas pare. Sot dhe zër, manë men, pajisit ma të reja, që ka dalin dunja, në kinë këtë prodohet, ma i mirë i sen, i pari shka e qelë, i pari një hera i fabrikës, i diti Arabi. Ska mundësi di kush me dhe. Aeroplanat ma të mirë, ma komot, ma të fort i ka Arabi. Mirë dhe zër, Arabi a ka prodhu diqka? Ska prodhu kur gjo. Bile, është ka interesant, nafta, se cila është në Arabi, naftën, kur dela jo nga landa bazë, për me kalu pasaj nafte, benzinë, kështu më ratë prej gjërët se të përdorën, prej në landë bazë, apo në mjetë përdorus, Arabi s'di me bo. Nuk di me bo. Pa tjetër du të morë Amerikani, apo a tjetëri me thonë, qështar, për që kjo delë, qështu bëndë naftë. Mirë po toka e Arabit. Kjo është ajo, meselja. Por sa ata pastaj kanë lanë fejnë e Zotit e pare kjo e tala. Parë më dhezër me pas ata besiklim dhe i fejnë e Zotit. Parë më qapën e kanë qëty, pasurit i kanë qëty. Por parë më ju mi thonë dunjohës edhe na vendosme. Sa do të ishte pushteti i madhi muslimanve? Sa do të qonin në ranë musliman? Për një minut kishin mi pezullu ketë ta fluturimet, ketë ta lëvizet, s'ka naft. Por se Allah e din që ka banë me tokën e vetë dhe me ligjet e veta. Kjo dhe zërë shkurtimisht të cënën atët se në ka përmejt djetarët në qështjën e emit Allahu të barek e vëtala el hafit. Neve kemi dhe disa primësime dhe të shtina për ligjeratat e arshme. E lusme Allahu të barek e vëtala që Allahu të në ruan fejën tonë, të ruan imanët tona, të ruan Allahu të barek e vëtala dhe vëshmërit si da të mundohme me të madhuru Allahu të barek e vëtala. E lusme Allahu në gjele gjelojë që Allahu të barek e vëtala të ruan muslimanët këtë që janë. E lushme Zotin tonë të bare kjo e tala që Zotin jonë gjeli gjelalu hu në mundësën me jetu në hien e emrave dhe cësive të Zotit të bare kjo e tala të ingulit Allahu fell në zemrat tona imanin dhe dashurinë ndaj Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti ju xhelal xhelalu, ku ja kemi qelluar Allahut na shpërblen, ku kemi gabuar Allahut na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.